No to jeżeli była elektronika, to proszę Państwa, czas na jeszcze więcej psychodelii w wykonaniu grupy Psychocukier i utwór Świt. sięgniemy teraz do historii, chociaż właściwie w muzyce niektóre utwory czasu się nie poddają, są cały czas aktualne. Tak jest w przypadku też i Black Sabbathów i utworu Planet Caravan. I jeszcze raz przenosimy się do Skandynawii, żeby posłuchać grupy Royksopp. trójkowej aptece nocnej, utwór Światu, co mu wszystko jedno, w wykonaniu grupy Wędrowcy Tułacze Zbiegi. Przed nami przyszłość muzyki jazzowej. Może właśnie w tym kierunku będzie się rozwijał jazz w XXI wieku. Domi and J.D. Beck w utworze Smile. Jeden z naszych mistrzów słowa, jeżeli chodzi o scenę niezależną, choć też nie można powiedzieć, że nie osiągnęli sukcesu komercyjnego jeszcze jako Wonky One, dziś już jako solowy wykonawca Rat Crew w utworze Drzewa. Zabraknie, proszę Państwa, naszego ulubionego zespołu, który jest właściwie charakterystyczną jedną z cech Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia, grupa Killing Joke. Dziś w odsłonie dubowej utwór Love Like Blood.

Trzeci Polskiego Radia. Into this house we're born. Albo jesteś naszym wrogiem, albo naszym...